som, môžem ešte trocha nejak na to. Tak, prvá pieseň Mám rád. Potrebujem aliá! Mám rád, čo mi dušu bolo,